Allah'ı tanımak lazım dediğimiz budur. Hayvanlara gelince, onlar ağaçlardan daha hareketlidirler. Gezerler, dolaşırlar, her tarafa giderler. Bunlar içinde Cenab-ı Hak çeşitli malzemeler, gıdalar, insanlar, meralar, tarlalar, sayılar, sümenler halketmiştir. Onların da erzakını Cenab-ı Hak göndermiştir. Hiçbir yerde, hiçbir mekanda, hiçbir makamda rızkı Cenab-ı Hak imal etmemiştir haşa. Ve eşit bir şekilde münasip takdir-i ilahideki ölçüler içinde göndermiştir. Rabbidir. İnsana gelince, insanın işi değişiyor. İnsanın meselesi katarlaşıyor, genişliyor, büyüyor. Çünkü insan çok büyük. İnsan denilen varlık çok büyük bir varlık olduğu için, çok kudretli bir varlık olduğu için, akıllı, şuurlu, iradeli, idrakli ve mühim bir varlık olduğu için Cenab-ı Hak insanın rızkını hem karada, hem denizde, hem havada yaratmıştır. Dikkat edelim. İnsanın rızkını Cenab-ı Hak yalnız karada değil, denizde de insanın rızkını kaybettir. Çünkü insan denizde de dolaşabilir, karada da dolaşabilir, havada da dolaşabilir. İnsandan daha kudreti mahluk yoktur kaynak. Akıl kudreti var ki. Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanatına göre insan için gök katlarının tamamı açık olacak. Gök katları. Hazreti Kur'an açıkça haber veriyor. İnsanın ehemmiyetini, insanın manasını, insanın şahsiyetini anlamak için Kur'an okumak lazım. İnsanı anlatan en büyük kitap Kur'an'dır. Kur'an'ı kapatırsanız, Kur'an'ı okumazsanız, Kur'an'ın okunmasına imkan vermezseniz, insanı tanıyamazsınız, Allah'ı tanıyamazsınız. İmkan yok buna. Kur'an tanıtıyor çünkü. وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقْ وَتَرْكَبِنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ İnsikat suretinde iki ayet bu. Allah-u Teala ferman ederek söylüyor ki, وَالْقَمَرِ kamer biliyorsunuz ay demek. Ay, kamer. Aya yemin olsun ki ayın üzerine Allah yemin ediyor, yemin, kasem. Vavun kasemdir Arapçada. Bir kelimenin başına yay gelir de o kelimenin sonunu esre okutursa yağın kasem, yemin yağıdır. Vel kameri izet tesat. Yeryüzüyle ay arasında gidiş gelişler başladığı zaman, ayın mahiyeti keşfedildiği zaman, ayın üzerine bir insan gidip de gelmeye başladığı zaman aya, kamera yemin olsun ki Allah'ın ifadesi. Yemin olsun ki yeterse binme tabakan an tabak. Bir vasıtaya bineceksiniz bir tabakadan öbür tabakaya. Tek yüzündeki bir gezegenden öbür gezegene vallahi gideceksiniz diye Kur'an-ı Kerim. İnsana hitap ediyor. İnsana hitap ediyor. Çünkü insan tek yüzünde de dolaşmaya, yaşamaya kudreti yaratılmıştır. Akıl vasıtası. İnsanı anlamıyorlar bunlar. İnsan karada da, denizde de, havada da yaşama insanlarına Allah'ın müessir kıldığı, müzeffer kıldığı sihal verdiği insan. Öyle bir yer. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ جَمِيلًا فَلْكُوا فِي مُنَاسِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ Ayet-i Kerime'de görüyorsunuz. Allah öyle bir Allah değil ki Kur'an-ı Kerim. Bize tanıtıyor Cenab-ı Hak. جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ Arz dediğimiz yeryüzü, yer yuvarlağı, yeryüzünü sizin emrinize verdi. Celîlâ yani mutiyâ, size itaat eder hale getirdi yeryüzünü. Yeryüzüne öyle bir kabiliyet vermiş ki yeryüzü insana hitap edecek. İnsanı hitap edecek. Bir insanın kafir olması, mümin olması neticeyi değiştirmez. Bir kafir de tekrarın içerisine tohumu gömerse tekrar o gömülen tohumu yetiştirir, yeşertir. Bir Müslüman da tekrarın içerisine tohumu gömerse tekrar onunla yeter. İlahi kanundur bu yani. İtaat edecek. قَالَ لَكُمُ الْاَرْضَ زَلُولًا Arz dediği tarlalar, tekraklar, yeryüzü insana itaat edecek. Bu kanunu koyan Allah'tır çünkü. İtaat edecek. Böyle kazmayı yürüdüğü zaman kazılacak. Tohumu ektiği zaman o tohumu kesertecek. Bu kanunu Allah söyledi. İtaat edemez tekrakını. Asi olamaz tekrar. Yeryüzü isyan edemez. Yeryüzünü cehenneme çeviren insanların isyanıdır. Yeryüzü değildir. İyi dikkat etmek lazım. Onun için de sana bu aklı ve idraki verdiği için yeryüzünün her tarafında rızkını arayacaksın. Belki fî menâsibihâ yeryüzünün dağlarında, düzlüklerinde, her tarafında gezin, dolaşın, yürüyün ve Allah'ın oralarda sizin için tesbih ettiği erzakı, rızıkları toplayın, verin diyor Kur'an. Ve kuyumun rızkı, rızık yok, rızık sistemlerini kurun. Bu kabiliyeti verdim diyor Cenab-ı Hak. Bu kabiliyeti verdim. Kur'an-ı Kerim açıkça ispat ediyor, izah ediyor. Öyleyse bu hükümleri, bu hakikatleri ortaya koyduğu halde Allah'ın kitabı neden biz 1 milyon vatan evladının Müslüman Anadolu çocuğunu esmek davası için neden biz Almanya'ya gönderdik? Neden Avrupa'ya gönderdik? Neden sistemimizi kuramadık? Neden toprağın altını üstüne getiremedik? Neden en muazzam ziraat sistemlerini kestiremedik? Neden insanın hayatına lazım olan bütün malzemeleri imal eden sistemleri kuramadık? Burada tutulanacak olan şey, tutulanacak olan, mescid tutulacak olan şey, Kur'an-ı Kerim olamaz. Muhammed Mustafa olamaz. Bir de biz kendimizi tutulacağız. Kendi zaaflarımızı, kendi perişanlıklarımızı, kendi zihniyet yanlışlıklarını tespit edeceğiz. Yanlış anlatılmıştır, yanlış anlatılmıştır, yanlış aktarılmıştır ve yanlış bir kanaat verilmiştir ve yanlışlarla insan idare edilmeye başlanmıştır. Dava burada. Mesela birisi geldi, sordu. Dünya ne? Dünya öküz ile balığın üzerinde duruyor. Allah Allah! Mesele anlatıldı ve işin hakikatine erildi ve öyle kaldı. Aradan zaman geçtikten sonra bu kelime, bu mana yanlış anlatılmaya, yanlış anlatılmaya başlayınca dini İslam'a karşı bir çeşit insanların Allah'ın yüzü süremeye başlar. Ya dünya nasıl öküzün üzerinde olabilir? Dünya nasıl balığın üzerinde olur? Böyle şey olur mu? Dünya bak ses edildi, yuvarlak. Dünya hiç kimseye dayanmıyor. Yakın. Hani bu kadar yüzü nasıl çeker? Böyle şey olur mu? Müslümanlık devlet dinidir, Müslümanlık cehalet dinidir demeye başlamasınlar mı? Meselenin iç yüzü var tabii, onu anlatmadılar. Veya kasıtlı olarak kitaplara öyle yazdılar. Nesil sayılsın, utansın, kaçsın, beğenmesin, akla ve mantığa karşı gelsin diye. Halbuki burada kastedilen mana şuydu, tesbihti. Tesbih demek, bir meseleyi anlatmak için başka bir meseleye benzetmek demek. Temsildir,

O zaman bunun en güzel cevabı buydu. Kara toprakların, toprakların üzerinde yaşayan insanların idaresi esmeye, esmek dediğimiz şeye dayanıyordu. Esmeyi de nasıl meydana getiriyorlardı? O zaman sisti, toprağı süren, toprağı esen öküzdü, esmeyi meydana getiren de öküzdü. O halde yeryüzünden gaye insan, insandan gaye idaresi, insanın da idaresi etmesi olamayacağına göre esmeyi meydana getiren buğdaydır, buğdayı esen, toprağı süren de öküzdür. O halde bu iş ne denir? Teşbih yani, temsil, temsili, ebedi, tabir bir ifade bu. Sahillerde, adaların üzerinde, denizlerde yaşayan insanların da geçimi, geçimleri, maişetleri, gıdaları, idaresi neyle oluyor? Balıklarla. Orada yaşayan insanların idaresi balığa, karalarda yaşayan insanların idaresi de ekmeğe, ekmeğinki de etize, tüksüren hayvan oldu o zaman. Bunun manası böyle anlaşılması lazımken, böyle ifade edilmesi lazım gelirken, akılların mantıkları içerisinde dünya ekmeğinki de etize, tüksüren hayvan oldu o zaman. Bunun manası böyle anlaşılması lazımken, böyle ifade edilmesi lazım gelirken, akılların mantıkları içerisinde dünya öküzün üzerinde duruyor. Öküzün iki boynuzu arasında 500 senelik yol kadar mesafe vardır. Öküzün burnuna sinek girince zelzeleler olmuyormuş. Falan diye tepaze etti hainler yani. Tepaze ettiler. Bütün bunlar Kur'an'a iftira edilmiştir. Ve insana Kur'an açıkça ve diğer ayetlerin tefsiriyle izah edilmemiş ve mesele tevazuh halinde açıkça ortaya konamamış. Ve bir sürü aydınlar, okumuş insanlar, bir takım gazeteciler, bir takım kimseler hala bu perişan anlayışı, bu yanlışı, bu iftirayı İslam dininin bir tarafıymış gibi görmeye çalışıyor. Ve Avrupa'ya da böyle intikal ettik. Daha evvel anlatmıştım. Hollanda'da sabahın erken saatlerinde bir kenarda santral istasyon, büyük bir istasyonun bir köşesine çekilmiştim. Treni bekliyordum. Trene binecektim. İşçilerin toplu bulunduğu bir yere gidecektim. Sabahın erken saatleri. Almanya'da saat 5'ti mi? Esraf daha iyice ağarmamış namaz, sabah namazına 2 saat var. Saat 5'ti mi harıl harıl caddeler, sokaklar, tramvaylar, otobüsler fabrikalara adam taşıyor sabah. Bizde bizim perişanlığımıza bakın ki bir kiraz bile, bir kolsa bile saat 9 olmadan dükkan açmıyor. Zihniyet perişan yani. Bu millet farkında mı tabii? Çalışmıyorlar. O saatlerde tren bekliyorum. Hafifte bir yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yanına temiz giyinmişlere pırıl pırıl elbiselerle bir adam yaklaştı. İngilizce "Are you Turkish?" "Sen Türk müsün?" dedi. Ben de "Yes, I am." Evet, Türk'üm deyince çantasından bir kitap çıkardı şöyle. Gayet pisli, yakışıklı, biçimli, manzaralı bir kitap çıkardı. "Siz, read it, lütfen şu kitabı okuyunuz," dedi bana. Ve çekti gitti, hemen oradan kayboldu. Kitabı aldım, bir kenara çekildim yine, açtım, birinci sayfayı okudum. Ön sözcü, mukaddime, ön söz. Kitabın önündeki söz. Diyor ki, "Ey Türk işçisi, senin iman ettiğin İslam dini, senin peşinde gittiğin Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem." O Muhammed tabi diyor, böyle salavat olmuyor onlarda. "Senin," diyor, "peşinde gittiğin, peygamber zannettiğin Muhammed, işte seni geri koydu, seni perişan etti, seni aç bıraktı, nihayet geldin, Hristiyan Avrupa'ya köle oldun, işçi oldun. İş veren olamadın da işçi oldun, perişan oldun," diyor. "İslam dininden çıkarsan, Muhammed'den seni de İsa'ya, kiliseye kayıtlanırsan sen de büyük bir devlet olacaksın diyor. Ama ekmek sende duruyor böyle. Siz kurayı görüyor musunuz? Allah'ın dinine en mükemmel dinine iftira bu. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün sizin dininizi en mükemmel meydana getirdim diyen Allah'a ne büyük iftira bu. Ama Hristiyanlar bunu almış, bunu yapıyorlar. Kapı mı kapı dolaşarak Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Danimarka'da, İsviçre'de ve Fransa'da kapı kapı dolaşarak Türk işçisine senin dinin seni geri koydu, senin peygamberin köy peygamberidir, seni geri koymuştur, Kur'an'ı okuma, kiliseye gel kayıtlan, papazlarımıza bağlan diye durmadan işçimizi Türkiye yapıyorlar. İftira ediyorlar. İşin aslını anlatan yok. İslam öyle muazzam, Kur'an öyle mükemmel, Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam öyle muazzam bir peygamber ki ama anlatmazsanız, ama söylemezseniz, televizyonda anlatılmazsa, radyoda anlatılmazsa, gazetelerde anlatılmazsa ve bu mesele açıkla kavuşulmazsa bir insan her şey olur ve kimse onu alamaz. Kimse onu alamaz. O bakımdan kardeşlerim, dinimize sahip çıkalım. Kur'an'ımıza sahip çıkalım. Muhammed Mustafa'mızı iyi tanıyalım. İyi tanıyalım. Ve bunları Cenab-ı Fatih Zişan'ı sağlam tanıyalım. Sağlam tanıyalım. Habibullah'a bağlılığımızı, Resul-i İsa'na teslimiyetimizi sağlam temelere bağlayalım. Bu hususlarda neslimizi ihmal etmeyelim. Öyle bir nesil sevdalanmıştır ki görüyorsunuz ya. Öyle bir nesil. Bizim davamız nedir? Bizim davamız neslimizi de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a bağlamak, kurallar ve dünyası ile ahiretini dengeli, muvazeneli bir şekilde devam ettirecek. Ne çılgınca dünyanın köşüne düşüp de ahireti unutmak diye bir bela olacak, ne de bütün dünyayı bırakıp da kötü bir hayata talip olmak olacak. Geçenlerde tanıyıp bildiğimiz zengin bir Müslüman ani olarak kalbi duruyor ve ölüyor. Kalp sesinden, kalbin duymasından dolayı ölenlerin sayısı şimdi öyle bir ölüm sesli, ölüm tarzı meydana çıktı ki 100 kişi ölüyorsa bunun 80 tanesinin kalbi duruyor ve ölüyor. Kalp sesinden ölüyor. Kalpler, kalp dediğimiz insanın bütün vücuduna kan gönderen, kan pompalayan o kalp öyle bir tahrip oluyor ki, öyle bir perişan oluyor ki, madde hırsı, dünya hırsı, nifak hırsı, kazanç hırsı, senetler, bankalar, faizler, kar kazançları, karabasalar, hisletler, şiddetler tahammülsüz bir hale geliyor. İnsanın kalbi dayanamıyor, tahammül edemiyor, kalp sesleşmen ölen ölene devam ediyor. Kimse kendisini zikrullah'a vermiyor. Kimse kendisini evliyaullah'a teslim etmiyor. Kimse kendisini Allah'a teslim etmiyor. Kendisini mağazasına, kendisini ticarethanesine, kendisini siyasete, kendisini ticaretine teslim ediyor, mevlasına teslim olmuyor. Elbet kalbilecek. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ela bi zikrillahi tetmainnil kulub. Kalpler ancak zikrullahla kıyam bulur. Kalpler ancak zikrullahla huzur bulur. Kalpler ancak zikrullahla mesul bulur. Maddeyle, şerletle, şehletle, şöhretle kimse kalbini huzura getiremez. Bu rezafiyet başlamış. Artık kalpler dayanmıyor. Sabahlara kadar acaba bankadaki paramı anarşistler çalacak mı, çalmayacak mı? Sabahleyin benim ostamaklarım ne olacak? Faiz birisi ne yapacağım diye uyku uyuyamayan, kalbini dinlendiremeyen insanın kalbi dayıtmıyor ve dayanıyor. Huzur diye bir şey kalmaz.